yöneticilerin ve yöneticilerin altında bulunan idarecilerin yakınlarına, yanlarına salih vezirler, bakanlar, yardımcılar ataması. Ve tahzirihim min kurana issu ve kötü yakın, kötü danışmanları seçmekten onları sakındırma bahsi. Bu da çok önemli bir husus yani. Bugün de görüyoruz ki insanlar bir yere geldikleri zaman, bir yere atandıkları zaman hemen ne yapıyorlar yanlarına? O işe ehil mi değil mi bakmadan eşini, dostunu, akrabasını, damadını, dayısını, yeğenini oraya ne yapıyorlar? Hemen topluyorlar değil mi? Ama kıyamet günü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi bu ne olacak? Nedamet olacak, pişmanlık olacak, hüsran olacak. Ebu Sa'id ve Ebu Hureyre radıyallahu anhuma enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal. Ebu Sa'id el-Hudri ve Ebu Hureyre radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ma ba'asallahu min nebiyyin وَلَسْتَخْلَفَ مِنْ خَل۪يفَةٍ اِلَّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتًا Allah-u Teala'nın yeryüzüne göndermiş olduğu hiçbir peygamber olmasın ki ve onların ardından gelen halifeler olmasın ki onların iki tür yakınları, danışmanları, müsteşarları olmasın. Yani danışmanlar, müsteşarlar iki türlüdür diyor Aleyhisselatü Vesselam. بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَحُدُّهُ عَلَيْهِ Bir kısım bitane, bir kısım danışmanlar, liderleri, başkanları ne yaparlar? Emri bil maruf yaparlar, iyiliği, marufu emrederler ve bu konuda onları teşvik ederler. Hayra davet ederler. O bitanetun te'muruhu bişşer ve tehudduhu aleyh. Ve bir kısım danışmanlar da, yakınlar da ne yapar? Yöneticileri şerre davet eder ve şer konusunda sürekli ne yaparlar? Teşvik ederler. Yani yöneticilerin yanındaki danışmanları istişare ettiği insanlar da çok önemli arkadaşlar. Ona nasihat edecek. Nasihat edebilmesi için de ne olması gerekiyor? Bu insanların ilim sahibi olması gerekiyor. Dindar olmaları gerekiyor. Takva sahibi olmaları gerekiyor ki ona ne yapsın? İyiliği emretsin. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَهُ اللّٰهُ Masum olan, korunan kimse kimdir? Allah-u Teala'nın koruduğu kimsedir. Yani Allah-u Teala eğer seni koruyorsa her şey de geçerli arkadaşlar. Sadece yöneticilik bahsinde, emirlik bahsinde değil. Güncel hayatta da böyle. Yani Allah seni bir şerden koruduysa, bakıyorsun ki bir şer var ortada. Bir münker var. Birileri böyle sinek gibi düşmüş oralara. Bir haram var. Ama kendine bakıyorsun ki Allah seni o haramdan afiyette kılmış. Allah Teala seni ondan uzak tutmuş. Senin hamd etmen gerekiyor. Tam tersi de eğer sen haramın içindeysen, münkerin içindeysen, oraya getirilip sürüklendiysen bil ki sen Allah'ın masum kılmadığı, kendisini korumadığı kimselerdensin ki ne olmuş? Seni oraya getirmiş Allah Teala. Oraya bırakmış. Demek ki senin hakkında hayır murad edilmemiş. Sen hayrı murad edilmeyi hak etmemişsin ki buradasın, bu işin, bu konumun içindesin. Onun için kişinin korkması lazım. Selef korkarmış. Yani bir şeyden mahrum kalınıyorsa eğer, insan bir hayırdan, bir ibadetten mahrum oluyorsa, dönüp bakması lazım. Ben ne yapıyorum, nerede hatalar ettim? Neden dolayı mahrum kaldım? Hangi günahtan dolayı ne oldu? Bu şekilde bu durumlardayım diye düşünmesi lazım. Bunların en başında da tabii ki masum olan dediğimiz gibi Aleyhisselatü Vesselam dediği gibi kimdir? Allah-u Teala'nın masum kıldığı kimselerdir. Ayşe radıyallahu anha Diyor ki kâlet kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ erâdallâhu bil emîri hayran ce'ale lehu vezîre sıdkın. Diyor ki aleyhissalâtu vesselâm, Allah Teala diyor bir emiri, bir yöneticiyi, yönetici hakkında hayır murad ederse, hayır dilerse ce'ale lehu vezîre sıdkın. Onun vezirini, yardımcısını sadık bir vezir olarak tayin eder. Bu da önemli. Bakın yani diyor ki karineler var, ipuçları var. Yani bir insan çok teyakkuz içinde olması lazım, uyanık olması lazım. Yani bu hayat böyle başıboş bir hayat değil. Seyrine, sülüküne dikkat etmen lazım. Yöneticisin. Bakıyorsun ki sağına bakıyorsun, yalancı. Soluna bakıyorsun, üçkağıtçı. Bütün çakallar, çukallar, sahtekarlar etrafına toplanmış. Bil ki sen baş başa bırakılmışsın kendinle. Allah Teala seni yalnız bırakmış. Aleyhisselatü Vesselam bakın ne diyor? Kim diyor? Allah Teala hangi emirin hakkında hayır murad ederse, hayır dilerse ona diyor sadık vezirler atar. Nasip eder. Bulur. Takdir eder. Bakmışsın ki gelmiş. İnnesi yezekkerahu. Öyle ki emir, yönetici unuttuğu zaman ne yapar bunlar? Onu hatırlatır. Bu çok önemli. Arkadaş da böyledir arkadaşlar. Ya sen bazen gaflet halinde olabilirsin. Bir hususta yanlış yapıyorsundur. Allah senin hakkında hayır murad etmişse sana öyle bir arkadaş nasip eder ki seni uyarandır o. Der ki ya kardeşim bak bu yapmış olduğun haramdır. Bak bu yapmış olduğun münkerdir. Böyle yapma. Bu şekilde davran. Diyorsa bir arkadaşın Allah sana böyle bir kardeş nasip ettiyse, arkadaş nasip ettiyse Allah'ın izniyle bil ki Allah senin hakkında hayır murad etmiş. Böyle bir arkadaşa iki elini tutun. Ama senin yaptığın hatalara, senin yaptığın yanlışlara göz yuman, onlara kılıf ayıran, arayan kişi varsa bil ki bu konuda Allah Teala ne yapıyor seni? Bu arkadaşınla imtihan ediyor. Ve in zekara a'anehu. Eğer bu yönetici, bu emir onu andığı zaman, istediği zaman bu vezir ne yapar? Emirine, yöneticisine gider yardım eder. Yanındadır sürekli. Ve izâ erâde bi gayra zâlik. Eğer Allah Teala hayır dilemezse o yönetici hakkında, o kimse hakkında ce'ale lehu vezîre su. Yanındaki avenelerini, arkadaşlarını, vezirlerini, bakanlarını kimlerden atar? Allah Teala su kötü kimselerden. İn nesiye lem yuzekkirhu. Eğer yönetici unutursa, unuttuğu takdirde o bakan onu hatırlatmaz. Ya sen bak bunu böyle söyledin ama bu Allah-u Teala'nın emretmediği bir şey. Allah-u Teala'nın haram kıldığı bir şey. Bunu böyle yapmamalısın diye ne yapmıyor? Öğüt vermiyordur. O in zekere lem yu'inhu. Onu andığı zaman, yardımı istediği zaman da ne yapmaz? Ona yardımda bulunmaz. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.